did fix. एक हाथी की पहचान तब होती है जब वो चलता है, धरती कांपती है और आसमान हिलता है। एक दीपक की पहचान तब होती है जब वो जलता है, अंधकार भागता है और उजाला आता है। एक इंसान की पहचान है उसका नाम। नाम तो हर किसी का होता है, लेकिन नाम होकर भी पहचान नहीं होती, क्योंकि उनकी जिद जवान नहीं होती। फ्री का नाम तो सबको जन्म लेते ही मिलता है, लेकिन खुद का नाम सिर्फ कुछ लोगों का ही बन पाता है। ये झुक के बैठना पहचान नहीं है तेरी, जिससे तेरा नाम हो उड़ान वही है तेरी। भले ही इंसान की पहचान होती है नाम से, लेकिन नाम होता है काम से। किसी ने ठीक कहा है कि या तो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुन के ही काम हो जाए। चीता की पहचान होती है उसकी दौड़ से, हौसले की पहचान होती है मुश्किलों के दौर से। कुचल दे चाहे जमाना मेरी हजारों कोशिशों को, मैं तब भी उठूंगा और कहूंगा कि ए मेरे सपनों को कुचलने वालों, मैं तो तब ही जीत गया था जब मैंने उठने की और तुमने मुझे वापस गिराने की कोशिश करी थी। मेरे बेबाक और तुम्हारे नापाक इरादे कोई तो है जो देख रहा है, मेरा उठना और तुम्हारा मुझे फिर से गिरा देना कोई तो है जो देख रहा है। आज मेरी ललकार उन लोगों से है जो मुझे खुद की काबिलियत से कम आंकते हैं, कि मेरी कठिनाइयों का हर रोज एक शमशान बनाऊंगा। अब आ गया हूँ जिद पे तो अपनी एक पहचान बनाऊंगा। खो दिया मैंने कितना वक्त ऐसे ही फर्जी कामों में, लेकिन अब मेरी भी पहचान शामिल होगी कुछ बड़े नामों में। एक चांद और एक सूरज, नाम ही उनका काफी है। अब मुझे जानने के लिए काम ही मेरा काफी है। बन के ज्वाला भड़कूंगा तो दुश्मन दामन बचाएंगे, राहें होंगी खूबसूरत और तारे फूल बरसाएंगे। ये कोई लड़ाई नहीं जिसमें बात हो सिर्फ पैसों की, बस नाम बना लूं अपना इतना कि धुआं निकल जाए अच्छे अच्छों की। या तो नाम कर जाऊंगा या मर जाऊंगा, जो भी खाइयां बीच में आएगी उसको मेहनत से भर जाऊंगा। ना कोई पैसा चाहिए, ना कोई साथी महान चाहिए, बस तमन्ना इतनी सी है, भले ही छोटी लेकिन एक पहचान चाहिए। ढूंढ के मैंने पुराने सपने वापस अपने बना लिए हैं, बनकर चमके पहचान मेरी भी सोच के हौसले जुटा लिए हैं। वक्त कम है और सफर है लंबा, बस चलते रहना ही है मेरा धंधा। बन जाऊंगा ऐसा बंदा कि सबसे अलग रहूंगा जैसे हो चंदा। जय हिंद, वंदे मातरम। Did fix.